کتاب ښه کتاب یو ښه او همیشنی ملګری دی. کتاب د سعادت او نیکبختۍ یو لوی رکن دی. د کتاب ورقې د وزرو په شان دي چې زموږ روح و عالمي نور ته الوزوي. د انسان فکري او روحي پالنه په کتاب پورې تړلې ده. نیکبخته هغه سړی دی چې د دغو دوو شیانو څخه یوه ته لاسرسی لري. اول ښه کتابونه، دوهم ښه ملګری چې کتاب والاوي. په دې دنیا کې یوازې یو هغه شی چې موږ ته د هیرې او ناپوهۍ څخه نجات راکوي کتاب دی. د ښو کتابونو لوستل د تیرو سوو نیکانو خلکو سره مصاحبت او ملاقات دی. یعنی که څوک نشي کولای چې د نیکانو او بزرګانو ملاقات وکوي، هغوی ته ورشي، نو د هغوی اقوال دی ګوري، د هغوی کتابونه دی ګوري. کتاب په خپل وطن کې ښه ملګری او په پردي وطن کې ښه اشنای دی. د اسانۍ خزانه ممکن د کتابخانې په کونج کې پیدا کړي. د اسلام د پیغمبر یواځینۍ همیشنۍ معجزه کتاب دی. کتاب یو شایسته باغ دی چې ګلان یې د بزرګانو د سینو څخه راشنه کیږي او د مړو خبرې راته کوي او د ژوندو خبرې راته ترجمه کوي. د عالمانو لوی لوی خبرې د کتاب څخه راواوري. کتاب یواځینۍ هغه ملګری دی چې انسان یوازې نه پرېږدي. یو کتاب هغه وخت ښه دی چې زموږ لارښوونه د ژوند وسمې لارې ته وکړي. د انسانیت تر ټولو ګټوره اختراع کتاب دی. د ښو کتابونو مطالعه د تیرو سوو مشرفو خلکو سره خبرې دي. کتاب د انسان تر ټولو لوی ملګری دی. بې کتابه خونه د بې روحه جسم په څیر ده. د کتاب مطالعې ته راسئ او هیڅکله د هوسایۍ سره ځان مه عادت کوئ، ځکه هوسایي د مړو سره تشبیه ده، نه د ژوندو عادت او نه د هغوی سره مناسبه ده. کتاب دنیا ښکاره کوونکی دوربین دی. کتاب د پوهانو باغ دی. چا چې یو ګټور کتاب جوړ کړ، نو له ټولنیز ژوند په توره شپه کې یو څراغ بل کړ. تر کتاب به بل هیڅ وفاداره او رښتینی ملګری پیدا نه کړي. عزتمنو مسلمانو وروڼو او مسلمانو خویندو، له ډېره وخته مې په زړه کې دا و چې کاشکې مې د کتاب د اهمیت په اړه څه بیان کړی وای، خو الله تعالی دی و مولوی عبدالسلام بغلانی صاحب ته اجر عظیم ور په برخه کړي. نوموړي په خپل کتاب کې د کتاب د اهمیت په اړه ډېرې ګټورې او مفیدې خبرې کړي. که یې چیرې د علم تږي واوري، نو انشاءالله بیا به یې کتاب خپله معشوقه شي او نورې معشوقې به ترې نظر کړي. عزتمنو، دومره به ووایو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه پر نر او ښځه فرض ده. د دیني زده کړې په لاسته راوړنه کې چې لوی همکار دی هغه کتاب دی. یعنی یو متعلم، یو شاګرد د کتاب په ذریعه باندې علم ترلاسه کوي، د کتاب په ذریعه باندې زده کړه کوي. که موږ د تیرو اسلافو د تاریخ پاڼې واړو او ویې ګورو، نو دا به راته جوته شي چې هغوی چې په علم کې دومره پرمختګ کړی، په علم کې لویو لویو مرتبو ته رسېدلی، هغه په دې چې دوی د کتاب سره مینه درلوده، کتاب یې خپله معشوقه ګرځولې. د کتاب د اهمیت په اړه د علامه زمخشري رحمه الله تعالی وینا ده، وایي د عالم کتابونه په حقیقت کې د هغه رګونه دي چې دی ژوند په کوي، دی په ژوندی دی. تاسو وګورئ رګونه د انسان دپاره څومره مهم دي. که چیرې هم دغه رګونه نه وي، نو انسان ژوندی نه پاتې کیږي. شیخ احمد حجاز رحمه الله تعالی د کتابو سره دومره مینه درلوده چې ډیر وختونه به داسې راغلو چې یو کتاب به یې ولیدی، کتاب به یې خوښ شو، خو پیسې به ورسره نه وي. نو نوموړي به سمدستي خپلې جامې خرڅې کړلې، کتاب به یې په واخیستلو. د وفات وروسته یې د کتابتون اندازه وشوه، نو د هغه وخت د کتابو مالیت 4000 درهم و چې اوس نږدې د 5000 روپو سره برابر دی. همداشان نور هم داسې علمای کرام سته، داسې د کتاب عاشقان سته چې د کتاب لپاره به یې خپلې جامې خرڅولې، خو کتابونه به یې لاسته راوړل. خو اوس خبره د دې په خلاف ده. اوس خلک د کتاب پر ځای د شو جامو سره ډیره مینه لري. کایوی خواته کتاب کشیردی او بلی خواته شی او غوره جامې کشیردی، نو دوی هغه شی جامې اخلي کتاب نه اخلي. حکیم الامت اشرف علی تهنوی رحمه الله تعالی لیکي چې مولوی پتیح محمد تهنوی رحمه الله تعالی د سو زرو کتابونه اخیستی وو. د نوموړي د میاشتې آمدنی 12 روپۍ وله، خو چې څه وخت به څه پیسې ورزیاتې شولې، څه پیسې به پاتې شولې، په هغه به یې کتابونه اخیستو. نوموړي به پنډې جامې اغوستې وې، لږ خوراک به یې کولو. په آخر کې یو ستر کتابتون جوړ کړو. د عبدالله بن زبیر رحمه الله تعالی په اړه راغلی چې نوموړی به له خلکو سره نه کښېناستو، کتاب به یې راواخیستو، یوازې او تنها به ولاړی حجرې ته. په حجره کې به هلته ناست و، خپل کتاب به یې کتلو. چا پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت، دا ولې ته یوازې او تنها کښېنې، د خلکو سره نه کښېنې؟ نوموړي ورته وویل، ما له قبر او حجرې څخه بل زیات نصیحت کوونکی نه دی لیدلی. یعنی قبر ډیر ښه نصیحت کوونکی دی، حجره ډیره ښه نصیحت کوونکی ده، او له کتاب څخه مې زیات بل ښه معشوق او ښه ملګری نه دی لیدلی. نو ځکه یوازې مې کتاب په لاس کې دی او په حجره کې کتاب وایم. نو عزتمنو، که څوک غواړي چې خپله علمي تنده ماته کړي، خپله علمي تنده خړوبه کړي، هغه دې کتابونه لاسته راوړي، هغه دې کتابونه جمع کړي. یو څوک تر هغو پورې کتابونه نسي جمع کولی تر څو چې کتاب ورته تر دنیا خوښ نشي. که چیرې یو چاته دنیا ډیره خوښه وي، دنیا ورته محبوبه وي، نو بیا هیڅکله د کتابو مالک نسي جوړېدی، بیا هیڅکله کتابونه لاسته نسي راوړی. نو پکار ده چې کتاب تر دنیا و ځان ته محبوب وګڼي، کتاب تر دنیا و ځان ته ورتیر وګڼي، دنیا دې تر کتاب قربان کړي، دنیا دې تر کتاب زار کړي، نو بیا به انشاءالله د کتابو مالک جوړ شي. الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د کتابونو مینه پیدا کړي، او الله تعالی دې موږ ته په همدغو کتابو باندې عمل را په نصیب کړي. آمین.